سورة البقرة، سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اس بات توحید، دوسرا مسئلہ اس بات رسالت، تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بیان ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 21 سے 39، تیسرا باب 40 سے آیت نمبر 96. دو باب پہلے حصے کے سورت کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں، تیسرا باب شروع ہے. تیسرے باب میں خطاب خاص ہے بنی اسرائیل کو، لفظیہ بنی اسرائیل سے. اللہ رب العزت 6 خطابات کا تذکرہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو. پہلا خطاب 47 سے آیت نمبر 63 تک تھا، 47 سے آیت نمبر 62 تک. اس دونوں خطاب میں 8 نعمتیں، 2 حکمتیں اور خطاب کا تتمہ یعنی اختتام ترغیب تھا، ترغیب ایمان اور عمل صالح کو دی گئی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں سے دوسرا خطاب ہے. یہ خطاب آیت نمبر 82 تک ہے. دوسرا خطاب 63 نمبر آیت سے 62 نمبر آیت تک ہے، آیت نمبر 63 سے 82 تک. اس خطاب میں 2 قسم کے یہودوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. 2 قسم کے یہود، پہلے قسم کے یہود وہ یہود جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے گزرے، جن کو پرانے یہود کہا جاتا ہے، دوسری قسم وہ یہود جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. موجودہ زمانے کے یہود کہا جاتا ہے، پرانے زمانے کی یہود اور موجودہ زمانے کی یہود. اس کی سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ اس کی 2 قسم کی یہود، پرانے موجودہ. پرانے زمانے کے جو یہود تھے ان کی اللہ رب العزت تین قباحتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. قباحت پلیدی کو کہا جاتا ہے, عربی نہیں. پرانے زمانے کی یہود کی اللہ رب العزت خلاصہ اپنے پاس لکھے گئے, تین قباحتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلی قباحت نقض العہود, عربی نہیں آتی, اردو میں لکھے, پشتوں میں لکھے, نقض العہود وعدوں کو توڑ دیتے تھے. جگہ بجگہ قدم بقدم اللہ سے کیے گئے وعدوں کو یہ لوگ توڑ دیتے تھے. وعدہ خلافی, نقض العہود وعدہ خلافی, اس کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں 63 نمبر آیا آیات بھی آگے آپ نوٹ کرتے جائیے. دوسری قباحت پرانے زمانے کی یہود کی الحیل فی ذبح البقر, الحیل فی ذبح البقر, گائے کے ذبح کرنے میں ٹال مٹول سے کام لینا, گائے کے ذبح کرنے ٹال مٹول سے کام لینا, یعنی اللہ کے حکم کو بجا لانے نہ بجا نہیں لیتے, اس میں ٹال مٹول کر کے ان کو رد کیا کرتے, ان کا انکار کیا کرتے. یہ یہود پرانی یہود کی ایک پلیدی ہے, الحیل فی ذبح البقر, گائے کے ذبح میں ٹال مٹول سے کام لینا, اس کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں 67 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 71 تک. تیسری قباحت قتل النفس واقتحام البری, قتل النفس واقتحام البری, مارنا ایک انسان کا, ایک آدمی کا, اور تہمت لگانا اس قتل کی کسی پاک باز پہ جن کا قتل سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا. قتل النفس واقتحام البری, مارنا انسان کا, آدمی کا, اور اس کے قتل کا الزام اور تہمت کسی پاک باز پہ لگا, اس کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں 72-73 نمبر ہے. یہ تو پرانے زمانے کی یہود کی تین قباحت تھی, نقض العہود وعدہ خلافی کرنا, الحیل فی ذبح البقر گائے کے ذبح کرنے میں ٹال مٹول سے کام لینا, اور قتل النفس و اتہام البری مارنا آدمی کا اور اس کے قتل کی الزام کسی پاک پہ لگانا. موجودہ زمانے کی یہود کی اللہ رب العزت چار قباحتوں کا تذکرہ فرما, وہ یہود جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے, ان کی چار قباحتیں. پہلی قباحت تحریف, پہلی قباحت کیا تھی؟ تحریف, اس کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے 75 نمبر آیت میں, 75 میں. دوسری قباحت منافقت, آیت نمبر 76 میں. تیسری قباحت اپنے بڑوں کی خواہشات کی تابعداری کرنا، اپنے بڑوں کی خواہشات کی تابعداری کرنا، تقلید دا آراء و دا مشران، اور چوتھی قباحت، اس کا تذکرہ 78 نمبر آیت میں جو پہلے لکھ دیا، بڑوں کی خواہشات کے پیچھے چلنا، 78 نمبر آیت. چوتھی قباحت مخصصینا لانفسهم بالجنہ، اپنے آپ کو جنت کے لیے خاص کرنا، اپنے آپ کو جنت کے لیے خاص کرنا کہ جنت ہماری مقام ہے. اپنے آپ الفاظ با محاورہ الفاظ میں مختصراً اپنے آپ کو یہ لوگ جنت کے ٹھیکے دار سمجھتے تھے، جنت ہماری جگہ، کسی اور کا کچھ اس میں نہیں، ہم ہیں جنتی بس. مخصصین لانفسهم بالجنہ، خطاب کا تتمہ یعنی اختتام، یہ ایک قباحت لکھ دی آپ نے. آیت نمبر 80 نمبر آیت میں یہ چوتھی قباحت ہے. خطاب کا اختتام جس کو تتمہ کہتے ہیں وہ ہے بالتخویف وبالبشارت، بالتخویف ڈرانا، جہنم سے ڈرانا، وبالبشارت اور بشارت دینا ماننے والوں کو جنت کی، نہ ماننے والوں کو جہنم کی، اور ماننے والوں کو جنت کی. تخویف کا تذکرہ ہے 81 میں، 81 نمبر آیت، اور بشارت کا تذکرہ ہے 82 نمبر آیت میں. نہ ماننے والوں کے لیے تخویف اور ماننے والوں کے لیے کیا ہے؟ بشارت. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ باب کا خلاصہ تھا. تقریباً ہمارے اس پہ لگ گئے 7 منٹ. 7 منٹ کے اندر ہم نے یہ چیزیں مکمل کر، ابھی باقی تفصیل کرنی ہے، تفصیل ایزی ہوتی ہے، وہ کوئی ڈیفیکلٹ، کوئی مشکل چیز نہیں ہو. تو دو قسم کے یہود، پرانے زمانے کے یہود اور موجودہ زمانے کے یہود. پرانے زمانے کے یہود، ان کی تین قباحتیں، نقض العہد واسطہ خلافی کرنا، الحیل فی ذبح البقر، گائے کے ذبح کرنے میں ٹال مٹول کرنا، اور قتل النفس و اتهام البری، مارنا ایک آدمی کا اور اس کی تہمت کسی اور کے سر پہ. پرانے زمانے کی یہود کی چار قباحت، تحریف، منافقت، موجودہ زمانے کی تحریف، منافقت، بڑے کے خواہشات کی تابعداری کرنا، اور اپنے آپ کو جنت کے لیے خاص کرانا، جنت کا ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھنا، اور تتمہ کے اختتام، خطاب کا تتمہ اور اختتام ہے بالتخویف وبالبشارہ، نہ ماننے والوں کے لیے تخویف، جہنم جاؤ گے، اور ماننے والوں کے لیے کیا؟ جنت، بشارت کہ آپ کے لیے جنت ہے. ہوں دیا خالدوں. پہلی قباحت نقض العہود، نقص کے معنی ہے توڑنا. عہود جو ہے یہ عہد کی جمع ہے، آپ کہتے ہیں وعدے کو، وعدہ خلافی کرنا. قدم بقدم یہود کی روش یہ تھی کہ قدم بقدم اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی عہد شکنی کیا کرتے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, یاد کیجئے جب لیا تھا ہم نے میثاقکم, آپ سے وعدے کو, ورفعنا فوقکم الطور, اور اوپر کیا تھا ہم نے آپ کے اوپر پہاڑی طور, اور کہا تھا ہم نے خذوا ما آتیناکم, عمل کیجئے اس پہ جو ہم نے آپ کو دیا ہے, بقوت قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, واسکرو, اور یاد کیجئے وہ احکام, ماں وہ احکام پھر ہی جو اس میں ہے لعلکم تتقون, ضرور بضرور کہ تم ڈر جاؤ اللہ سے. یہ تو آیات کے معنی, یاد کیجئے جب لیا تھا ہم نے آپ سے وعدہ, ورفعنا فوقکم الطور, اور اوپر کیا تھا ہم نے آپ کے اوپر کوہ طور یا پہاڑ طور. واقعہ اس طرح تھا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تورات لے کر آ گئے, بنی اسرائیل کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تورات کے احکام بیان کیے تو بنی اسرائیل نے اعتراض کر دیا, اللہ بڑے مہربان ذات ہے, اس طرح کے ٹف اور مشکل احکام کے میں نازل کرنے سے آپ جو ہے کیا ہے پاک. آگے سے کہنے لگے اللہ ہمیں خود ہی بتا دے, آپ کے بات کی یقین نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے گئے کوہ طور, 70 بندوں کا قافلہ, اللہ نے وہاں پر ان کے ساتھ بات چیت کر دی, ما یلیق بشانی, جیسے اللہ کی شان سے لائی, یہ میری کتاب ہے آپ اس کو مان لیجئے. ناشائستہ سوال کیا, لنؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن, پہلے میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے, جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے آپ کی بات کی ہم تصدیق نہیں کرتے. یہ کہنا تھا کہ اوپر سے ان پہ بجلی گری, نیچے سے زلزلہ آیا, یہ مردہ ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے دعا اور ہارون علیہ السلام کے دعا کے نتیجے میں سمباسناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون, اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا. جب یہ واپس وہاں پر تو کہنے لگے بالکل مانتے, تورات اللہ کی کتاب ہے مانتے, اس کا انکار نہیں کرتے. واپس آئے جب تو یہاں پر وہی کتے کی جو ہے دم بن گئے, دوبارہ ٹھہرے ہو گئے, پھر خلاف ورزی کر دی, تورات کے ماننے سے انکار کر دیا. وہی مانتے ہم اس کو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے پہاڑ طور کو اللہ نے ان کے اوپر کر دیا. کیا کر دیا؟ پہاڑ طور, کوہ طور کو اللہ نے ان کے اوپر کر دیا. یہاں لفظ رفانا, سورہ آراف میں لفظ نتقنا, وہاں پر لفظ کانہ ذلت, گویا کہ یہ ایک سائبان کی طرح تھا, ایک چت کی طرح تھا, اللہ نے اوپر ان کے سروں کے اوپر کر. پیغمبر کی زبانی پوچھ لیا, مانتے ہیں آپ تورات کو یا نہیں؟ سب نے یک زبان ہو کے کہہ دیا بالکل مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں. مگر جیسے ہی کوہ طور ان سے ہٹ گیا, اس کے بعد وہی روش, یہ انکار پہ پھر تل گئے, وہی انکار دوبارہ شروع کر دی تورات کے ماننے سے. تو اللہ رب العزت یہاں پر ان کی اس قباحت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے آنکھ چکنے والے لوگ تھے, وعدہ خلافی کرنے والے لوگ تھے, قدم بقدم اللہ کی نافرمانی, وعدہ اطاعت, اس کے بعد پھر معصیت. یہ ان لوگوں کی روش بن چکی تھی, عادت بن چکی تھی. سمجھ آئیے اس بات کی؟ سمجھ آ گئی؟ آگے کی بات کو سمجھے. اعتراض کرنے والا اگر یہاں پر اعتراض کر دے, اللہ اکبر, سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 256 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین. کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, دین میں زور نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے. کیا مانے؟ یہ تو تضاد بین الآیاتین سی کی ہوئی جو ہے پوزیشن سچویشن واقع ہو گئی کہ وہاں پر لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہاں پر اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ زبردستی کا معاملہ کیا, کوہ طور کو اللہ نے ان کے سروں کے اوپر کر دیا, زبردستی ہے, زور ہے, نہیں مانتے تو گر گیا آپ پہ. جواب اس شعبے اور اس اعتراض کا یہ ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے اکراہ فی الدین. اکراہ فی الدین کے لیے معنی ہے کسی غیر مسلم کو بزور زبردستی اسلام کے دائرے میں داخل کرنا, کسی کافر کو بزبردستی مسلمان بنانا, اس کو کہتے ہیں اکراہ فی الدین. دین کے چینج کرنے میں جو ہے کوئی زبردستی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا. ایمان کیا چیز ہے؟ تصدیق قلبی. زبان سے بھی وہ بولے گا اگر آپ اس پہ چوری رکھے, جو بھی آپ کرے, زبان سے کہے گا لا الہ الا اللہ, عمل بھی کرے گا, نماز بھی پڑھے گا, روزہ بھی رکھ لے گا, مگر ایمان کی اصل جو جگہ ہے وہ دل ہے. دل پہ کسی انسان کا بس ہی نہیں چلتا. آپ زور کریں گے تو زبان سے بولے گا, دل میں تو اس کا وہی کفر ہوگا. یہ بزور زبردستی کی چیز نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بخوشی کی چیز ہے, اپنے اختیار, بخوشی, مان لیا, دل میں انٹر ہو گیا چیز. کواد کے قریب ایک علاقہ ہے, اس طرح لنک روڈ پہ جو بنو کی طرف جا رہا ہے اس پہ ایک علاقہ خرمتو، ایک علاقہ ابھی بھی ہے خرمتو. پہلے تو یہاں پر ہندو ہوا کرتے تھے، ان علاقوں میں بھی بہت تھے. تو خرمتو علم کی کمی تھی، تو وہاں پر پاکستان جب پارٹیشن ہو گیا، تقسیم ہو گئی، پاکستان بن گیا، تو اس علاقے کے لوگ کسی نے ان کو یہ چیز بتلا دی کہ یار ایک ہندو کو مسلمان کرنا نجات کے لیے کافی ہے. اس نے کہا یار باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں پر دل بے سیار ہے، آئے سب اپنے آپ کو جنتی بنا دیں. ہندو کے پیچھے ہر ایک آدمی نے چھری بڑی بڑی نکال دی، تلواریں نکال دی. اس زمانے میں یہ چیزیں تھیں، تلوار چھری تیز کر کے نکال دی، ایک فوج بن گئی. ہندو کے پاس جاتے گھر، وہ اقرار کرتا چھوڑ دیتے، اگر وہ انکار کرتا لٹا کر اس کو ذبح کر لیتے کرش. ایک ہندو اس میں سے تھا، اوبا جیل تیز ترار تھا. جیسے یہ لوگ ان کی طرف بڑھے، وہ بھاگا، پوری قوم اس کے پیچھے ہے، وہ بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے. جب خود بھی تک گیا، ان کو بھی تکا دیا، ایک جگہ پہ ان کے قابو آ گیا. جیسے قابو میں آ گیا، ایک بندے نے فوراً اس کے گلے پہ چھری رکھ دی کہ مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں، آپ کا میں صفایا کر دوں. اس نے نیچے سے بولا کہ مجھے مت ماریے، میں رسول خان کا کلمہ پڑھتا ہوں، رسول خان کا کلمہ پڑھتا ہوں. پیغمبر علیہ السلام کو رسول خان کہا، تو بزور و زبردستی کسی پہ رسول خان کا کلمہ نہیں پڑھا ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ خوشی کی بات ہے، اپنے اختیار کی بات ہے، مان لیا دل میں اتر گئی بات، یہ ایمان ہوتی ہے. زبان سے تو ضرور اقرار ہوگی، اعمال بھی ہوگی، دل کا تو کسی کا بس ہی نہیں چلتا اللہ کے لگتے، اللہ کے علاوہ. تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے لا اکراہ فی الدین، دین کے چینج کرنے میں کسی پہ زور زبردستی نہیں ہے. اپنے اختیار سے، اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے ایک بندہ مسلمان ہونا چاہے، بالکل ویلکم. اگر زور آپ کریں گے تو وہ منافق بن جائے گا، دل میں کچھ اور ہوگا اور زبان پہ کچھ اور ہوگی. تو لا اکراہ فی الدین جب کہا، تو مراد اس سے کیا ہے؟ کسی غیر مسلم کو اسلام کے دائرے میں بزور زبردستی داخل کرنا ناجائز ہے. دوسری چیز کو سمجھیے، دوسری چیز ہے اکراہ فی الاحکام. کیا چیز ہے اکراہ فی الاحکام؟ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پھر بھی اسلام کے احکام اور اصول کی پاسداری نہیں کرتا، تو اس پہ زور اور زبردستی کرنا جائز ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کافر تو نہیں ہے، مسلمان ہے، اسلام کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، سنت کے خلاف کر رہا ہے، تو اس پہ زور اور زبردستی کرنا یہ جائز اور ٹھیک ہے، جس کو اکراہ فی الاحکام کہتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے، اس کو حکم دیجئے نماز پڑھنے کی، جب 10 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے میں سستی کرے تو اس کو مارو. ابھی یہ مارنا ہندو کے بچے کو نہیں ہے، یہ مارنا سکھ کے بچے کو نہیں ہے، یہ مارنا مسلمان کے بچے کا ہے. نہیں پڑتا سزا دیجئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکراہ فی الاحکام. سمجھ آ گئی؟ جس طرح یہ اسلام میں تعزیرات ہے، یہ حدود ہے، یہ سب چیزیں، چوری میں چوری کر دی ہاتھ کاٹو، بیان دی کوڑے لگاؤ، شراب پی لی کوڑے لگاؤ، زنا کر دی کوڑے لگاؤ. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اقرار فی الاحکام ہے. یہ کیا ہے؟ اقرار فی الاحکام ہے. یہ سب چیز اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. ایک عام عورت ہوتی ہے، راستے میں آتی جاتی ہے، اس کے کرتوتات ٹھیک نہیں ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیا کر سکتے ہو اس کے ساتھ؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب وہی عورت آپ کے نکاح میں آ جائے تو جب کوئی خلاف ورزی کرے آپ سے پوچھ ہوگی کہ اس نے کیوں اللہ کی خلاف ورزی کر دی. سمجھ آ رہی؟ آپ سے پوچھ ہوگی. آپ اس کو منع کریں گے، منع نہیں ہوتی، اس کو سزا دیں گے، وضربوہن، سزا بھی دے سکتے. مثال سمجھ گئی؟ مسلمان اور غیر مسلمان کی یہ فرق ہے. عام عورت اور آپ کی اپنی بیوی، خلاف کرے سزا دے سکتے ہو، عام عورت کو تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، جو کرو آزاد. تو ایک ہے اقرار فی الاحکام، دوسرے ہے اقرار فی الدین. یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہاں پر اقرار فی الاحکام مراد ہے. بنی اسرائیل مسلمان تھے، بنی اسرائیل کیا تھے؟ مسلمان تھے، کافر نہیں تھے. بنی اسرائیل مسلمان تھے، کوئی کافر تو نہیں تھے. اللہ نے ان کو تورات کے احکام کی بجاوری کے لیے ان پہ کیا کر دیا؟ اکراہ زور کر دیا ہے. تو یہ اکراہ فی الاحکام ہے. سمجھ آ گئی بات کو؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ چلو شکریہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کیجئے جب لیا تھا ہم نے آپ سے وعدہ. میثاق وثق سے ہے، وثق کے معنی ہے باندھنا. اسے کے معنی کیا ہے؟ باندھنا. سورۃ فجر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا یوثق وثاقہ احد. تو وہاں پر وثاق کے معنی کیا ہے؟ یعنی باندھنا. یوثق تڑل. وعدے کو میثاق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے باندھ لیا ایک چیز کو اللہ کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ میثاق. تو اللہ رب العزت فرماتے ورفعنا فوقکم الطور، اٹھایا تھا ہم نے آپ کے اوپر کوہ طور، اور کہا تھا ہم نے کل فقلنا لو، کہا تھا ہم نے خذوا ما آتیناکم، عمل کیجئے، اس پہ جو میں نے آپ کو دیا. یہ نہیں فرمایا کہ اے عملو، یا فرمایا اے عملو نہیں فرمایا کہ عمل کیجئے. کیا فرمایا؟ خضوع. خضوع کے معنی ہے پکڑنا. خضوع کے معنی کیا ہے؟ پکڑنا، عمل کرنا نہیں. اے عملو کے بجائے اللہ نے لفظ ذکر کر دیا. کس کا؟ خضوع کا. عمل کے بجائے خضوع، پکڑنا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ خضوع کے لفظ میں اشارہ یہ ہے کہ اتنے فتنے آئیں گے کہ آپ کے ہاتھ سے قرآن کو چھیننے والے بہت ہوں گے. تو اس کے لیے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، کوئی آپ کے ہاتھ سے قرآن، اللہ کی کتاب کو نہ چھین لے. مختلف بہانوں سے، مختلف حق کندوں سے آپ سے قرآن چیننے کی کوشش ہوگی. کبھی کہیں گے قرآن جو ہے یہ فرض نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ قرآن فرض نہیں. سورۃ قصص میں 85 نمبر آیات سورۃ قصص میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرضنا علیک القرآن نرادک الی معاد، اے پیغمبر میں نے آپ پہ قرآن کو فرض کر دیا ہے. میں نے آپ پہ قرآن کو کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا ہے. پیغمبر پہ قرآن کا بیان کرنا فرض تھا. تو صحابہ کتاب قرآن کا سیکھنا, اس پہ عمل کرنا, اوامر اور نواہی کا خیال رکھنا, یہ بھی فرض تھا. دوسری بات, قرآن کے بغیر ایمان جو ہے, ایمان کی سمجھ بوجھ, ایمان کو جاننا پہچاننا قرآن کے بغیر ناممکن ہے. ایک آدمی سے پوچھا جاتا ہے آپ کے ہاں ایمان کی کیا ویلیو ہے, فرض ہے واجب ہے کہ سنت ہے, کہ مستحب ہے, وہ کہے گا فرض ہے, اس کے بغیر تو ہوتا نہیں. تو جب ایمان فرض ہے تو ایمان جس چیز کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے اس کی تشریح اور وضاحت جس چیز سے سمجھ میں آتی ہے جو کہ قرآن ہے, تو قرآن جو مستحب ہوا اور جس سے جو مسئلہ سیکھا جاتا ہے وہ فرض ہوا. قرآن بھی فرض ہے. کیا ہے؟ قرآن بھی فرض ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور روایت مسلم کی, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دیجئے میری طرف سے اگر ایک آیت بھی ہونا. تو پہنچانا تو تب ہی ہوگا جب ایک آدمی اس کو سیکھ لے گا. ایک آدمی نے کوئی چیز قرآن سیکھی نہیں ہے, دوسروں کو کس طرح سے کھلا دے گا؟ تو قرآن کا پہنچانا, تبلیغ قرآن کرنا یہ لازم ہوا. بلکہ وہ امر ہے, امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو قرآن کو سیکھنا یہ بھی مست اور ضروری ہوا. اس کے بغیر ایمان, عقیدہ, صحیح عقیدہ, صحیح ایمان قرآن کے بغیر ناممکن ہے. تو ہمارے نزدیک صحیح عقیدہ, صحیح عمل, ایمان وہ لازم اور فرض ہے. تو قرآن بھی اسی لیے فرض ہے. اور جس کے نزدیک قرآن مستحب ہے تو ان کے ہاں جو ہے عقیدہ اور ایمان بھی مستحب کے درجے میں, ٹھیک ہو ٹھیک نہ نمستی. سمجھا دی؟ قرآن کے ذریعے سے اللہ فرماتے ہیں لتخرج الناس من الظلمات الى النور, کفر کی تاریکیوں سے نجات کا واحد راستہ اللہ کی کتاب ہے. تو کفر سے اپنے آپ کو بچانا یہ فرض ہے, اور قرآن کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کفر کی تاریکیوں سے نور ہدایت کی طرف جو ہے چلا جائے. تو قرآن کس طرح مسکری کہتے ہیں قرآن فرض نہیں ہے, لازم نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اولین اور آخرین سب اکٹھے ہوں گے, حشر کا میدان لگا ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت مسلمان, ہمارا یہ ارمان, ایک خواہش, ایک عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے شفاعت کریں گے. نبی علیہ السلام ہمارے لیے شفاعت کریں گے, شفیع المذنبین. ایک عمل اس طرح ہے کہ اس کا کرنے والا شفاعت کے بجائے الٹا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کا سبب بنے گا. کیا بنے گا؟ ایک عمل ہے شفاعت کو چینج کرے گا, کس میں؟ شکایت میں. وہ عمل کیا ہے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتے ہیں, سورہ فرقان 19 نوٹ کرتے جائیں اپنے پاس آیاتوں کو, یہاں پر موقع نہ ملے گھر میں جا کر ان آیاتوں کو دیکھ لیجیے. سورہ فرقان آیت نمبر 30 نمبر آیت میں, 30 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول, کہیں گے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اللہ کے سامنے, یا رب او میری پروردگار, ان قومی اتخذوا, یقیناً میری یہ قوم, امت کی اطلاق قرآن میں قوم پہ بھی ہوتا ہے, یقیناً میری امت اتخذوا هذا القرآن, پکڑا تھا اس قرآن کو مہجورا, اپنے سے دور. اتخذوا هذا القرآن مہجورا, پکڑا تھا اس قرآن کو مہجورا, اپنے سے دور. یہ کیا بات ہے؟ پکڑا بھی تھا دور. آیات میں سمجھنے کی چیز ہے. مقام رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. اتخذوا پکڑا تھا, مهجورا کے معنی ہجران, دور. بات کو سمجھیے, اس چیز کے لیے قرآن کو پکڑا تھا جس کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا تھا. قرآن کو لیا تھا, قرآن کو پکڑا تھا جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو سرے سے نازل نہیں کیا تھا, اور چھوڑ دیا تھا قرآن کو جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا, جس مقصد کے لیے نزول تھا اس کو چھوڑا تھا, جس مقصد کے لیے قرآن نازل نہیں تھا اس کو پکڑا تھا. قرآن نازل ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور, تاریکی سے نور ہدایت کا سفر. قرآن میں ہے سورۃ الصاد آیت نمبر 29 میں ہے, سورۃ الصاد 29 نمبر آیت میں ہے, کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ. قرآن کو نازل کیا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر اور سوچے, قرآن میں تدبر کرے, قرآن میں سوچے کن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, کن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے. قرآن تو اس لیے, تدبر کرو اس میں, قرآن اس لیے تھا, اس کو سمجھو. اپنے آپ کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آؤ, قرآن اس لیے تھا. اس کو سمجھنا, اس پہ عمل کرنا, دوسروں کو بتلانا, تدبر اور سوچ کرنا, یہ لازم. انہوں نے پکڑا تھا قرآن کو کس لیے, جس مقصد کے لیے اللہ نے سرے سے اس کو نازل نہیں کیا تھا. قرآن کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت, ایک ارشاد نصیحت کی, بیہقی میں یہ روایت ہے, بیہقی حدیث کی کتاب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا, یوشک یأتی علی الناس زمان, اے علی قریب ہے کہ ان لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا, لا یبقا من الاسلام الا اسمہ, اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. کیا رہ جائے گا؟ لا یبقا من الاسلام الا اسمہ, قرآن کا صرف نام رہ جائے گا. ایک آدمی نام کا مسلمان ہوگا, اس کو بتائے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ پتا نہیں. مسلمان اسلام ماننے والا اسلام کیا چیز ہے اس کو پتا ہی نہیں, اسلام کی بنیادی چیز اس کو پتا ہی نہیں. بس مسلمان نا, مسلم جانتے ہو مسلم کو, وہ کہتے ہیں مسلمان مسلم جو ہے ہمارا پڑوسی ہے مسلم خان. فلاں یہ بکا من الاسلام الا اسم, اسلام کا صرف نام. آگے کی بات سمجھیے, فلا یبقی من القرآن الا رسمہ, قرآن جو ہے یہ رسمی کتاب بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ قرآن رسمی کتاب بن جائے گا. اتخذوا کو ذرا سمجھیے, قرآن رسمی کتاب بن جائے گا قیامت کی علامات میں سے. فلا یبقی من القرآن الا رسمہ, قرآن رسمی کتاب, گھر میں اوپر رکھو, نیچے اس کے آتے جائے, برکت کا نزول ہوگا. قرآن کو اللہ نے اس لیے نازل کیا, ہاتھوں قرآن کو ممکن تم سر دیتی, قرآن کو غذا پہ باندھو, قرآن کو ریشمی رومانوں میں جو سجا دو, قرآن اس لیے دلہن کے ہاتھ میں دے دو, دلہن کے سر پہ رکھو. اس سے یہ بھی نہ پوچھو وضو ہے, لا یمس الا المطہر, کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں, لا یمس الا المطہر, یہ چیز ہوتی ہی نہیں سر, بس قرآن ان کو تما دیتے ہیں. ماں کہتی ہے اس قرآن کا قسم اٹھاؤ کہ ایک مہینے کے اندر اندر سانس کو بالوں سے پکڑو گی. وہ بھی کہتے ہیں مل بھی یہ قرآن ہے, میں بھی قسم اٹھاتی ہوں کہ اس طرح آپ نے تو ایک مہینے کی مہلت دی, 15 دن کے اندر دن یہ کارنامہ سر انجام دوں گا. کہ قرآن کو ہم صرف تلاوت کی کتاب سمجھتے ہیں، صبح اتنے پارے، شام کو اتنے پارے، بھیڑ کسی اور طرف نہ لے جائیے، کہ میں قرآن کے پڑھنے کی تلاوت میں ثواب کا منکر ہوں، نہیں، ایک حرف بس نے کیا، ایک حرف پڑھنے والے کو دس میں کیا ملتی ہے، علی لام میم، یہ تین حروف ہیں، قرآن کی برکت کا بھی منکر نہیں ہوں، قرآن میں خیر اور برکت بھی ہے، قرآن کے عزت کا بھی منکر نہیں ہوں کہ قرآن کو کوئی اس طرح ربی سمجھ کے پہن دے، جن کسی اور طرف نہیں، جو مسئلہ سمجھا رہا اس کو سمجھیے، نزول قرآن کا مقصد ہی نہیں تھا، دلہن کے سر پہ رکھو، مہمان اسی طرح جب کوئی گھر سے نکلے اس کے سر کے اوپر رکھو، دلہن کو دو، کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کو گھول کے پلا، یا اس کے مقابلے میں کوئی بیماری آئے تو بلاؤ، کن کو بلاؤ؟ قاریوں کو بلاؤ، ہمارے گھر میں جو ہے بیماری کوئی مسئلہ ہے ختم کرواؤ، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ اس کو 100-200 دیں گے اور وہ پورا سپارہ جو ہے آپ کی کیٹیگری آپ کے کوٹ میں ڈال دیں، پہلے تو پڑھتے نہیں گے، جتنا آپ ٹرائی کر دیں 15 منٹ کے بعد آپ نے جو ان کے لیے پکایا ہے اس کے سامنے رکھ دے، فوراً لائے، بس وہ وہیں پر جو ہے ڈیڑھ سال ختم، ایک دوسرے کو اشارہ میں کہتے بس بند کرو، بس ہو گیا نا، 15-20 منٹ میں قرآن کس طرح تم نے پڑھ لیا 5-6 بندوں نے، وہ کہتے ہمیں طریقہ آتا ہے، تو برائے کرم ہی مسلمانوں کو بھی یہ طریقہ بتلاؤ، آپ کے آنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے، 5-6 بندے گھر میں ہوتے یہ بھی پڑھیں گے، آگے سے لگے ہیں، ایک اپنے جو ہے پسینے میں ڈوبا ہے، دوسرا اپنے پسینے میں ڈوبا ہے، ایک ایک طرف سے لگا ہے، یا تو میرے کو نظارہ جاتا ہوں، دوسرا اپنے طریقے سے لگا ہے، کوئی سے قل صفا من الناس پڑھ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن جب پڑھا جاتا ہے اس کو سنو، سورۃ الاعراف 204 نمبر آیت میں قرآن پڑھو، اس کو سنو، کان لگاؤ، اس لیے کہ آپ پہ رحم ہو جائے، ایک اپنے پسینے میں گرفتار ہے، دوسرا اپنے پسینے میں گرفتار ہے، یہ قرآن کی آپ ادب کر رہے ہیں کہ بے ادبی کر رہے ہیں، آگے کی بات کی بھی سمجھیے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، وہ جب آتا ہے کیا نیت لے کر آ جاتا ہے، کہ حاجی صاحب ہمیں جو ہے پیاسے بھوکے بغیر پیسوں کے امیر رخصت کرے گا، یہ نیت تم کی ہوتی حاجی صاحب، یہ نیت ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کی نیت کھانے کی بھی ہوتی ہے، ان کی جو ہے نیت پینے کی بھی ہوتی ہے، اور ان کی نیت جو ہے ڈالروں کی بھی ہوتی ہے، کچھ لیں گے بھی، سمجھ آئی، ہوٹل پلس بینک، تو جب پہلے ہی انہوں نے نیت جو ہے وہ غلط کر دی ہے، پیسوں کھانے پینے کی نیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من قرأ القرآن ثم يتوکل به الناس جی ایوم القیامت وجہ عظم لیس علیہ لحم، ترمذی کے الفاظ ہے، جس نے قرآن کو پڑھ لیا، قرآن پڑھنے کے بعد گھر سے خوراک کا لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے روز قیامت یہ آدمی ایسے شکل میں جو ہے اپنی قبر سے اٹھے گا کہ چہرے پہ صرف ہڈیاں ہوگی، اس پہ گوشت کا نام بھی نہیں ہوگا، یہ رسم ہم نے بنا دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا، صحابہ نے گھر تعمیر کیے تھے، صحابہ نے تجارت شروع کر دی تھی، صحابہ کے ہاں بیماریاں ہوا کرتی تھی، صحابہ کے ساتھ بچے پیدا ہوا کرتے تھے، صحابہ غمی خوشی یہ سب چیزیں تھیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ حضرت کو دعوت نہیں دی ہے کہ اصحاب صفہ کو اپنے ساتھ لاؤ، ہمارے گھر میں جو 30 پاروں کا قرآن پڑھاؤ. ثابت کر سکتے ہاں تو قرآن اکرم کن تو ہم نہیں کریں گے نا, فائدہ ہے نقصان تو نہیں ہے, نقصان ہے نقصان تو نہیں, فائدہ ہے, کچھ آئے گا کچھ جائے گا. سمجھ آئے؟ ہم کیوں اس کی رد کرتے ہیں کہ قرآن کے نازل کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے؟ لوگوں سے آپ سے پیسے لے جاتے ہیں, خود قرآن کو پڑھو, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. قرآن کے سورۃ فاتحہ کوئی اور نہیں آتا, سورۃ فاتحہ تو آتی ہے نا, الحمدللہ رب العالمین ولد والین تک. اسی طرح سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد تین مرتبہ پڑھو, پورے قرآن کا اجر ثواب اللہ دے دیتا ہے. اور نہیں آتا اسی کو پڑھو, سورۃ اخلاص کو پڑھو, گھر میں چپ کرو, بیمار ہو گیا جتنے قرآن آپ کو یاد ہے گھر میں بیٹھ جاؤ, دو بندے تین بندے جتنا پڑھ سکے پڑھ دو, اس کی خیر اور برکت یہ آپ کی اپنی ہے, یہ ملے گی آپ انشاءاللہ ضرور بضرور ملے گی. اور اس کے مقابلے میں جو باروں کو لایا جاتا ہے پیسوں کے چکر, اسی طرح کیونکہ ایک قاری ہوتا ہے اور ایک قاری ہوتا ہے, قاری اردو جو سمجھنے والوں, قاری اور قاری, قاری پڑھنے والا قرآن کا, اور ایک ہوتا ہے قاری, قاری جو کرایت ہے. قاری کیا ہے؟ کرایت ہے, وہ کرانے والے ہوتے ہیں, موبائل سروس. قرآن کو ان لوگوں نے ضرور کر دیا ہے, قسم خدا کی دل جو ہے وہ رونے لگتا ہے. آج قرآن ایسے لوگوں کے ہاتھوں لگ چکا ہے کہ قرآن کا کلیجہ جو ہے وہ دکھ اور غم کی وجہ سے پٹنے والا ہے. ایک آدمی تھا غریب سا, گدا چلاتا تھا, آخر میں آ رہا ہے, وہاں پر اس نے قیمتی موتی دیکھ لی, قیمتی موتی اٹھائی, کوئی پرانا سا کپڑا تھا اس میں باندھ کے گدے کے گلے میں ڈال دیا, قیمتی موتی, بے نظیر, بے مثل, لائٹ موتی, ایک جوہری جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے, جوہری کہتے ہیں پتھر وغیرہ کو جو سمجھتا ہے, وہ کہیں سے آ رہا ہے, دیر دیکھا دور سے کپڑے میں سے شوائیں باہر نکل رہی ہے, وہ فوراً ہی سمجھ گیا کہ یار یہ چیز ہے. آ کے جو ہے گدے والے سے کہہ دیا, گدا بھیجنا, اس نے کہا ٹھیک بالکل, کتنے کا ہے؟ 200. اس نے فوراً 200 نکال دی, اس نے گدے کی مہار رسی لی, دو باجے جا رہا ہے پیچھے دیکھ رہا ہے کہ یار کہیں وہ واپس نہ آئے کہ میں گدا نہیں بھیجتا. یہاں پر یہ آدمی جس نے بیچا تھا وہ ادھر جلدی جلدی باندھ رہا ہے کہ 100 کا گدا 200 پہ بیچ دیا, کوئی کمکل آدمی تھا, یہ بھی باندھ رہا ہے وہ بھی باندھ رہا ہے, اس نے وہ موتی بڑا صندوق, اس کے اندر چھوٹا صندوق, اس کے اندر چھوٹا صندوق, ریشمی رومال ریشم رکھ دیے, خوشبو یا ڈال دی, اس نے محفوظ کر دیا, کبھی یہ کام آئے گا. بادشاہ کے ہاتھ جو ہے اس کی جوڑی مل گئی, بادشاہ کو اس کی جوڑی مل گئی, ایک غائب دوسری مل گئی. بادشاہ نے اعلان کر دیا ملک میں, جس کے پاس اس کی جوڑی ہو میں اس کو منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہوں. جوڑی کو یاد آ گئی کہ یار وہ موتی بالکل اسی کی جوڑی ہے, سائز میں وہی ہے. اس نے کیا کر دیا, گڑا دیا, صندوق کھولے, جب چھوٹا صندوق کھولا تو اس میں جو موتی تھا وہ دو حصوں میں بٹ چکا تھا, دو حصوں میں بٹ چکا تھا. اس جوڑی نے کہا کہ اے موتی, جب اس غریب آدمی نے آپ کو اٹھایا خراب کپڑے میں باندھ کر گلے گدے کے گلے سے باندھ لیا, تم تو دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوئے تھے, میں نے آپ کو اتنی قدر اور عزت دی اور آپ پھر بھی جو ہے دو حصوں میں بٹ گئے تو یہ موتی نے اس کو کہہ دیا اے جوہری بات آپ کی ٹھیک ہے, اگر اس آدمی نے خراب کپڑے میں ڈال کر گدے کے گلے سے مجھے باندھ لیا تھا تو وہ تو میری ویلیو حیثیت اوقت کو نہیں جانتا تھا. جب آپ نے میرا سودا 200 روپے میں کر دیا تو پریشانی اور غم کی وجہ سے میرا کلیجہ جو ہے پڑ گیا. سمجھ آئی؟ مولانا رحمت اللہ علیہ یہ حکایت ذکر کرتے ہیں. قرآن کا غم اس سے قرآن کی ویلیو پوچھے جنہوں نے قرآن پہ اپنے خون بہائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے نکلنے والا خون کا ایک قطرہ ایمان سے کہہ رہا ہوں اللہ کے نزدیک آسمانوں اور زمینوں سے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اس قرآن کے ذریعے سے حضرت کے جسم کا خون زمین پہ گرا, آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے, خواب کی کڑیاں آپ کے ماتھے میں پیوست ہو گئی, صحابہ نے اپنے خون بہا لیے. قرآن کی اوقت اور حیثیت ان لوگوں سے پوچھو, ان لوگوں کے پاس فخلف من بعدهم خلف اذاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اب چونکہ بعد برے آئے, دین کو تباہ برباد کر دیا, خواہشات کے پیچھے گئے, اللہ فرماتے جہنم ان کا ٹھکانا ہے. ہمارے پاس تو قرآن مفت میں پہنچا ہے, نہ خون بہائے, نہ دوڑے دوڑائے بڑے, نہ کوئی اور مشقت برداشت کر دی. قرآن مفت میں آیا, مفت میں جو چیز آتی ہے گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے. ان لوگوں نے کوئی 50 روپے بیچ رہا ہے, کوئی 100 روپے بیچ رہا ہے, کوئی اس کا سودا 50 میں کر رہا ہے, کوئی کھانے پینے پہ اس کا سودا کر رہا ہے. قرآن یہ اس کے ایک آیت کی قیمت زمین اور آسمان نہیں ہے, یہ کلام اللہ ہے, اللہ کی صفت ہے. افسوس ہے مسلمان, کہاں گئے مسلمان؟ قرآن پہ خون بہانے والے کہاں گئے؟ آج قرآن پہ کھانے والے ہیں. وہ شکست خورد شاہی جو پلا ہو گردسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے ارے رسم شہبازی, کیا جانتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ. لفظ خُذُوا لایا گیا, اس سے بات چلی تھی, مضبوطی عمل کی طرف اشارہ ہے. ایک دور آئے گا اللہ کی کتاب کو آپ کے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش ہوگی. خُذُوا, نبی علیہ السلام نے بھی کہا تھا مجھے پتا نہیں کتنے عرصہ آپ کے درمیان میں موجود ہوں, میں عائش من کو ممبادی فسیر اختلاف کثیرا, جو میرے بعد رہا بہت سے اختلافات کا سامنا کرے گا. فعلی کم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, آپ پہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. عزو علیہا تمسکو بہا, اس کو تام لو مضبوطی سے. وعزو علیہا بن نواجز, اور جبڑے کے دانتوں سے اسے مضبوطی سے پکڑ لو. اب اس سنت کو کوئی دانتوں سے نہیں پکڑتا, مضبوطی کی طرف اشارہ ہے. سمجھا گی؟ مضبوطی کی طرف اشارہ ہے. مضبوط کوئی چین نہ لے صحابہ کے عمل کو, پیغمبر کی سنت کو کوئی جو ہے آپ سے چین نہ لے. تو خجو ما آتے نا کو آگے کی لفظ ہے, بقوت عظم کے ساتھ, استقلال کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, کیا عظم کے ساتھ ختم کیجیے. یہاں قرآن کو میں دے دوں گا میرا عقیدہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قرآن جو عمل تک لا رہا ہے وہ عند اللہ مقبول ہے یا مقبول نہیں ہے, شک نہیں, بے قوت عزم کے ساتھ, استقلال کے ساتھ, شک کیے بغیر. واذکروا ما فیہ, یاد کیجئے وہ احکام جو اس میں ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی مشہور تابعی ہے, اس کا قول نقل کرتے ہیں اس مقام میں کہ وہ کہاں کرتے تھے, واذکروا ما فیہ کے معنی وہ کرتے ہیں, واحفظوا اوامرہ ووعیدہ وہذا هو المقصود من الکتاب. واذکروا کے کیا معنی ہے؟ یاد کرنا. کیا اپنے آپ کو سمجھاؤ, اس پہ عمل کرو, اوامر کرو, وعی سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیا ہے؟ قرآن سیکھو, عمل کرو, اوامر اور نواہی کی حفاظت کرو. یہ کیا ہے؟ واذکروا ما فیہ, لعلکم تتقون، ضرور بضرور کہ تم ڈر جاؤ اللہ سے، قرآن پہ عمل ہوگا تو ڈرو گے. یہ مطلب نہیں کہ لعلکم تشکر تتقون، شاید کہ تم ڈر جاؤ. اللہ کی بات میں شاید نہیں ہوتا، ہمارے باتوں میں ہوتا ہے، اللہ کی باتوں میں یہ چیز نہیں ہے. اللہ یقین بات کیا رہا، لعلکم شاید کہ تم ڈر جاؤ، نہیں ضرور بضرور کہ تم ڈر جاؤ اللہ سے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ثم تولیتم من بعد ذلك، پھر پھر گئے تم، ثم تولیتم پھر گئے تم من بعد ذلك اس واقعے کے بعد، من بعد ذلك اس واقعے کے بعد پھر بھی آپ نے خلاف کر دیا تو اللہ نے آپ کو دبوچ نہیں لیا، مکمل ختم نہیں کر دیا. فلولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتی اللہ کی فضل آپ پر، اگر نہ ہوتی اللہ کی فضل آپ پر، ورحمتہ اور اللہ کی مہربانی، لکنتم من الخاسرین، ہوتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے. اللہ نے پھر بھی آپ پہ مہربانی کر، پھر بھی مہربانی کر. فضل سے مراد قرآن، رحمت سے مراد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کو چھوڑ دیا، مکمل تباہ برباد نہیں کر دیا، آپ کو چھوڑا فضل پیغمبر آنے تک، قرآن کے انزول تک، اور رحمت پیغمبر کے بعثت کی تک آپ کو رکھا. لکنتم من الخاسرین، اس کے بعد جو انہوں نے انکار کر دیا تو ذلیل اور رسوا ہو گئے. اگر تم کہہ رہے کہ وہ تو ذلیل نہیں ہے، آج وہ ایک پاور کی شکل میں جو ہے آم کے کوئی ہوئی انہوں نے اسرائیل میں، تو یہ امریکہ کا ایک چاؤنی ہے، گالف کنٹریز میں انہوں نے یہ ایک ہیڈ کوارٹر اور ایک چاؤنی رکھی ہے مسلمانوں کو دبانے کے لیے. مسلمانوں کو اگر ایک لمحے کے لیے بھی امریکہ ہاتھ لے لے، اسرائیل ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا، صفائی ہو جائے گا. بنی اسرائیل کی کرتوتات کی وجہ سے اللہ نے ان پہ کوہ طور اٹھا دیا تھا، آج مسلمانوں کی کرتوتات کی وجہ سے ہم پہ اللہ نے امریکہ اٹھایا ہے. کیا اٹھایا؟ امریکہ اٹھایا ہے. خلاف کرتے ہیں ہمیں مارتا ہے. عراق، افغانستان، جب اٹھتا ہے امریکہ تو نمازوں میں بھی ہم دعا کرتے ہیں، ویسے بھی دعا میں ہم کرتے ہیں وشد شملهم وفرق جمعهم وخذهم اخذ عزیز مقتدر، دعائیں کرتے ہیں، قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، تابعداری بھی تھوڑی بہت کر لیتے ہیں، مگر جب خلاف تو اس کے بعد جب وہ امریکہ وغیرہ ہم سے اتر جاتا ہے تو اس کے بعد وہی پرانی روش پہ ہم جو ہے لوگ وہ جو شروع ہو جاتے ہیں. یہی بنی اسرائیل کا اسلوب بھی تھا، جب اوپر کوہ طور تو وہ اللہ کی تابعداری، جب وہ کوہ طور ہٹ گیا اس کے بعد وہی جو ہے پرانی روش ان لوگوں نے اختیار کر لی. واخر دعوانا ان الحمد لله. مثلا